Męczy ta bezsenność i by się chciało. I by się chciało jeszcze troszkę poleżeć, poodpoczywać. No niektórzy mają wolne, zatem tym samym mniej aut na drogach i na drogach bezpiecznie. O tym jeszcze będziemy mówić. Zapowiedzi nowego dnia i również to, co nas pewnie dotyczy w wielu momentach, właśnie po świętach i przed Nowym Rokiem, o wyprzedażach już prawie noworocznych będziemy mówić po godzinie 5. Na razie za 3:05 na rozgrzewkę Farbenlayera. Otrzymać złoty róg, a gdy go nie docenisz, ostanie ino sznur. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tan. Realizują chory plan i czują się z tym dobrze. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 30 grudnia. Właśnie minęła 5. Trójkowy budzik. I know what you can do. How Heart and Heartbreak jest nowe nagranie w Trójce i Forgotten Man. To na dzień dobry tym wszystkim, którzy właśnie teraz powolutku przecierają oczy ze zdumienia, że za oknami biało, to po pierwsze, a po drugie czarno, jeszcze ciemno, słońce obudzi się kwadrans przed ósmą, zajdzie po 15:30, no ale co najważniejsze, dnia przybywa, ten dzisiejszy potrwa prawie 8 godzin, już plus 4 minutki. Doliczamy sobie, choć pan Marcin z Nowej Zelandii wylicza, że już, no mówiłem, że się odwróci karma, dzień krótszy, na razie nie liczymy w minutach, a w sekundach jakieś 28 sekund, dzień krótszy od najdłuższego w roku, a u nas, no pięknie, już na minutę liczymy, ileż to dłuższy od tegoż najkrótszego. Imieniny Eugeniusza, Marcelego, Katarzyny i Sabiny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Mój apel, pamiętajmy o wszystkich świętujących po świętach i przed Nowym Rokiem. Dzień dobry. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy. Powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Powiem, co się utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór i WW. Tytuł tego nagrania oczywiście, choć też by pasowało. Czemu by nie? Przecież gdyby tak spojrzeć na zegarek i jakby była jeszcze 7 minut po godzinie 17, to przecież już, no już dobry wieczór, bo słońce zachodzi po 15:30. Tytuł nagrania Dobry wieczór WW z najnowszej płyty to na dzień dobry. Na dzień dobry także 7 po 5 prognoza pogody. Cóż my tam mamy, gdy tak jeszcze ktoś nie wyglądał za okno albo jeszcze nie wychodził na zewnątrz spod ciepłej kołderki, właściwie z radia dowie się na razie w całym kraju zimne arktyczne powietrze. Dziś będzie pochmurno, na zachodzie i na północy kraju będzie sypał śnieg, a wieczorem na wybrzeżu i na Pomorzu, uwaga, uwaga, możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. To wieczorem na wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, nad samym morzem porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie. ocenie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 w centralnej części kraju, 3 pod kreską w Wielkopolsce. Najwyższa temperatura, choć też z minusem, do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Rozłamał nam się stół. Zbijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Rozbity dzban i KSU. Gorąco pozdrawiamy wszystkich bieszczadników. Ci akurat odpoczywają, ale do tego grona zacnego i uśmiechniętego zaliczamy także tych z większości miast, miasteczek, którzy to właśnie teraz zjechali w te przepiękne bieszczadzkie ostępy. Z zapowiedzi nowego dnia, 11 minut po godzinie 5, rozpoczęły się w Pradze 37. Europejskie Spotkania Młodych. Te spotkania gromadzą ponad 30 tysięcy osób z Europy i innych kontynentów, a celem tych spotkań jest modlitwa, poznanie przez ludzi z różnych krajów problemów, którymi żyją kościoły lokalne. Wspólnota STEZE organizuje spotkania młodych od 1978 roku w różnych miastach Europy. Trzykrotnie odbyły się w Polsce, dwa razy we Wrocławiu i ostatnio w 1999 roku w Warszawie. W ubiegłym roku miejscem spotkania był francuski Strasburg. A spotkania młodych, które tradycyjnie odbywają się na przełomie roków, mają ustalony przebieg. Składają się ze spotkań modlitewnych, kateches oraz grup tematycznych. Z pewnością o 37. Europejskich Spotkaniach Młodych w Pradze jeszcze nie raz w Trójce będziemy mówić. 12 minut po godzinie 5, za chwilę, cóż to mamy, prasa. No to do pracy, to za chwilę, na razie komety. Otoczonym podobnymi blokami, ktoś o tobie myśli, kiedy codziennie mijasz te same ulice i betonowe boiska. Zasypiasz w swoim bezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie, niczego się nie domyślasz.

przedsiębiorców, zmiany w systemie edukacji. Tymczasem jeszcze we wrześniu w podobnym badaniu pierwsze wyzwanie stawiane przed gabinetem premiera Wykopacz było zabezpieczenie kraju przed skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Teraz problem ten spadł na dalsze 10. miejsce. Wyzwania do realizacji, o tym dziennik Gazeta Prawna, a też może po części takie życzenie na nowy rok albo na kolejne. Z Pulsu Biznesu ponad 40 miliardów złotych, przepraszam, 40 milionów złotych wpłynęło do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu kar ściągniętych od kierowców, którzy nie kupują obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej OC komunikacyjnego. To o połowę więcej niż w 2013 roku, kiedy to fundusz zebrał z tego tytułu 26 milionów złotych. UFG pełni funkcję bezpiecznika na rynku ubezpieczeniowym. Oprócz wypłacania odszkodowań za ubezpieczycieli, którzy zbankrutowali, płaci także za kierowców, którzy powodują wypadki bez ważnej polisy. Dlatego też w interesie funduszu jest ściąganie od nich kary za brak ubezpieczenia. Obecnie ponad 3 tysiące złotych. Fundusz windykuje coraz lepiej. Ponad 40 milionów złotych wpłynęło do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu kar ściągniętych od kierowców, którzy nie kupują obowiązkowego OC. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolite o tym, że choć zdają się być rekordzistami, to nie jest to powód do dumy. Zagraniczne policje pytały o dane polskich kierowców namierzonych przez unijne fotoradary w ciągu roku aż 235 tysięcy razy. 235 tysięcy razy. Dla porównania polska policja pytała w tym samym czasie o dane zagranicznych kierowców zaledwie 13 tysięcy razy. Egzekucje mandatów, które bywają znacznie wyższe niż w Polsce, ułatwia utworzony w listopadzie zeszłego roku unijny system. Policje większości krajów Unii Europejskiej mogą wymieniać się za jego pośrednictwem danymi o właścicielach pojazdu, no i w ten sposób skutecznie karać zagranicznych piratów drogowych. Piraci z nad Wisły. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Więcej z prasy za godzinę. Pierwsze strony gazet, a w porannej audycji jak zwykle prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5. Tilaf. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. przypomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku na bakier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Piąta 24, czas na trójkowe kalendarium i także muzyczne przypomnienie wybranych wydarzeń z 30 grudnia. W 1867 roku urodziła się Wanda Siemaszkowa, autorka, aktorka, reżyser teatralny, dyrektor teatrów, m.in. w Warszawie i we Lwowie, uważana za wybitną odtwórczynię ról w dramatach Stanisława Wyspiańskiego i Henryka Ibsena. Zmarła w 1947 roku. W 1947, właśnie 30 grudnia, powstało studio małych form filmowych Semafor w Łodzi. Pierwszy lalkowy film animowany, który opuścił studio, to Za króla Krakusa w reżyserii Zenona Wasilewskiego, rok 1947. W 1966 w Polsce wprowadzono nowy układ miar SI. W 1971 zmarł Zbigniew Burzyński, pilot i konstruktor balonów. W roku 2006 wykonano wyrok na byłym dyktatorze Iraku Saddamie Husajnie, a równo rok temu zmarł Eero Antero Mantteranta, fiński biegacz narciarski, siedmiokrotny medalista olimpijski oraz pięciokrotny medalista Mistrzostw Świata. Jeden z najbardziej utytułowanych fińskich sportowców. Zmarł równo rok temu w Oulu, miał 76 lat. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzonych 30 grudnia. Dziś urodziny amerykańskiej wokalistki Patti Smith. We'll be right back. Paty Smith urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30. A zatem jak zwykle o tej porze czas na prognozę pogody. Najświeższe informacje od pana synoptyka. No i znów zimne, by nie powiedzieć mroźne, arktyczne powietrze w całym kraju. Ma być pochmurno. Na zachodzie i na północy będzie sypał śnieg. Wieczorem na wybrzeżu i na Pomorzu możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. A zatem uważajmy nie tylko na drogach, także na chodnikach. Może być ślisko. Wiatr słaby, zachodni, nad morzem umiarkowany i dość silny. Lokalnie porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie bez większych zmian w południu. W Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. No i temperatura w dzień od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 w centrum kraju, w Wielkopolsce minus 3, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Niezapomniany Del Shannon w muzycznym trójkowym kalendarium. Urodził się w 1934 roku. Amerykański piosenkarz zmarł w 1990. Muzyczne trójkowe kalendarium. A oczywiście, ciąg dalszy za chwilę, ale jeszcze jedna data z naszego kalendarium, bardzo osobliwego. Pamiętamy, że w 1988 roku odbyła się premiera telenoweli W labiryncie. To było 26 lat temu. Któż nie pamięta losów rodziny, między innymi Racewiczów i Durajów. Od 30 grudnia 1988 do 26 czerwca 1991 roku nadawano w telewizyjnej dwójce pierwszą polską produkcję o cechach amerykańskiej opery mydlanej. I to także wspominamy w dzisiejszym kalendarium. Wtorek przed nami, 30 dzień grudnia, 364 dzień tego roku. To już końcówka, absolutnie. Słońce wzejdzie kwadrans przed 8, zajdzie po 15:30, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 4 minuty potrwa 7 godzin i 47 minut. Dziś Eugeniusza, Marcelego, Katarzyny i Sabiny. Wszystkim świętującym pamiętajmy o urodzonych, o solenizantach, jubilatach, a także o dziś świętujących wszelkiego rodzaju rocznice. W tym być może ich zabieganiu poświątecznym, przedsylwestrowym i noworocznym myślę, że warto ta pamięć jak najbardziej znacząca. Składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy w kalendarium o tym, że 86 lat temu urodził się Bo Diddley, amerykański wokalista, skrzypek i gitarzysta, także kompozytor i autor tekstów, mistrz rytm and bluesa. To właśnie on zdefiniował rolę sekcji rytmicznej i od niego wywodzi się większość schematów rytmicznych używanych do dziś w rock and rollu. Artysta pianista zmarł w roku 2008. Wspominamy jego tytułowe nagranie. Niech zabrzmi, może nieco głośniej. Bo Diddley. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Dearly caught a nanny gold to make a pretty baby a Sunday cold. Oh, dearly caught a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth. Za 22 minuty szósta. To ważny czas dla łowców promocji, a kupując na wyprzedażach mamy takie same prawa. Po świętach jak co roku wiele sklepów rozpoczyna sezonową wyprzedaż towarów po niższych cenach. Są jednak sprzedawcy, którzy w tym czasie łamią prawa konsumentów. Przykładem takiej nieuczciwej praktyki jest odmawianie klientowi prawa do reklamacji, a kupując towary po obniżonej cenie konsument zachowuje wszystkie prawa, w tym prawo do reklamowania wadliwych produktów. Ważne, by zachować ostrożność, kiedy sprzedawca twierdzi, że coś dostaniemy za darmo, bo to tak zwane gratisy często są fikcją. Inna stosowana przez nieuczciwych handlowców sztuczka to podnoszenie ceny, która następnego dnia jest obniżana do poprzedniego poziomu, ale klient jest przekonany, że korzysta z okazji. Część sklepów przy okazji właśnie sezonowych wyprzedaży próbuje też pozbyć się wadliwych, uszkodzonych towarów. Zatem nie dajmy się nabić w butelkę, korzystając spraw, o których to przypomina także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za 21.06 wracamy do muzycznego kalendarium i składamy najlepsze życzenia. Jeff Lynne, angielski gitarzysta, wokalista i producent muzyczny, kończy 67 lat. We'll be right back. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich fanów Elo, także tych, którzy w zorganizowany sposób spotykają się na zlotach fanów swojej ukochanej grupy. To w muzycznym trójkowym kalendarium 67. urodziny Jeffa Lynne. Wszystkiego najlepszego. Tak się składa, że koniec długiego świątecznego weekendu był bezpieczniejszy na drogach, a to efekt korzystnego dla wypoczywających kalendarza. Wiele osób przedłużyło święta i do pracy wróci dopiero za kilka dni 5, niektórzy nawet 7 stycznia. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy jednak z pewnym przyzwyczajeniem wstali do, no może nie do pracy, ale i do wstali do listy obecności w budziku. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i podziwiamy. Na dzień dobry pan Grzegorz, gorąco pozdrawia. Nie, nie, to my życzymy zdrowia. Pan Grzegorz jest pacjentem Szpitala Bielańskiego. Dziękuję za zastrzyk pozytywnej energii i optymizmu już na samym początku dnia. Panie Grzegorzu, wszystkiego najlepszego. Pan Remek, rówieśnik trójki, szczęściarz z Żyrardowa, biegusiem, tradycyjnie zresztą, również gorąco pozdrawiamy i podziwiamy tych wszystkich, którzy grubo przed świtem po niezbyt grubej warstwie śniegu jednak dbają o zdrowie i kondycję. Za auta szybą przybywa, leniwie spadających płatków śniegu. To od pani Aleksandry w drodze do pracy Krajowa Piątka, Leszno, Wrocław, a jakże w natarciu. I mamy zimę, bo i biało, i minus 8. To pani Magda, góralka z Żywiecczyzny, pan Irek z Mroźnej Piły. W ten przedsłoneczny dzień my, budzikowcy, zwalczamy mróz i inne naleciałości na szyby i wytrwamy, rzecz jasna. No pewnie, że tak. Pani Małgorzata prosi, by mówić Gośka. Bardzo proszę, niech będzie, pani Małgorzato. Pan Stefan jeszcze przypomina o tych 37-42, o których mówiliśmy w Australii. Oczywiście o stopniach i to Celsjusza. A pan Stefan dodaje, że 37-42 to był numer pierwszego samochodu moich rodziców. Biały Trabant. Ach, wspomnienia. Za oknem w Krośnie biało, bałwanek z prefiksem, znaczy się minus 8, lekkie opady białego i perspektywa łóżka aż do 9. Miłe, co? Dopytuje pan Stefan. No miłe w towarzystwie porannej audycji, też pod ciepłą kołderką, czemu by nie. I jeszcze dzień dobry, mówi wierny słuchacz, pan Darek, który podsyła dziś pierwszy mail. No, nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak jest, bardzo dobrze. Oklaski. To dla pana Dariusza, który podsyła. Tak, śmiało. Witamy. Halo, słychać? Witamy w budzikowym gronie. To pana Darka witamy w naszej budzikowej rodzinie. Jak dodaje nasz słuchacz, budzę się z wami od dawien dawna. Pozdrawiam z Podkarpacia. No to dopisujemy Jedlicze na budzikowej mapie naszej budzikowej rodzinie. Sytuacja pogodowa, jeszcze dodaje pan Darek, minus 9, bardzo zimny wiatr, lekko pruszy śnieg. Pozdrowienia. O, to bardzo dziękujemy za obecność tu, także w naszej skrzynce mailowej. Serdecznie gratulujemy obecności w budzikowej rodzinie. 14 minut pozostało do godziny 6. Za chwilę zapowiedzi topu wszechczasów, ale wcześniej kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi, gorącymi życzeniami. Rzecz jasna pamiętamy o tym, a jakże 63 lata kończy Dariusz Kozakiewicz, gitarzysta, między innymi Perfektu. Kręć się ile sił.

said, step in my transporter so I can teleport you.